أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nisa suresinin 84. ayetindeyiz. Bu ayet vesilesiyle Müslüman gayrimüslim ilişkileri üzerinde duracağız. Biliyorsunuz son günlerde mezheplere karşı bir tavır ortaya çıktı. Bir zamanlar mezhepsiz kelimesi büyük bir hakaret sayılırdı. Kafir kelimesiyle eş gibi kabul edilirdi. Şimdi Allah'a şükür çok ciddi bir aşama kaydedilmiş oldu. Mezhepler büyük bir ayrılık sebebi olarak kabul edildi. Zaten ayeti kerimelerde de bu iş böyledir. Allahü Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayetinde diyor ki: "Ve'tasimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû." Allah'ın ipine hep birlikte sarılın. Ondan uzak kalmayın. Ondan ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipinden ayrıldığınız an kaçınılmaz olur. Parçalanma kaçınılmaz olur. Zaten çok sayıda ayette bu anlatılıyor. Diyor ki Allahü Teala: "Ve ma teferrakallezine utul kitabe illa min ba'di ma ca'athumul beyine." Bu şeyde Beyine suresinde diyor. Tabii birçok surede var. Kendilerine kitap verilenler o kitap geldikten sonra parçalandılar. Çünkü bir kısmı kitaba uydu, bir kısmı kitabı kendisine uydurdu. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki yeryüzünde dinsiz olan hiç kimse yok. Yani kendisini dindar kabul etmeyen hiç kimse yok. Bir hak din var. Bir de onun dışındaki din var. Ondan dolayı Allahü Teala "Lekum dinukum veliyedin" dedirtiyor bize Kafirun suresinde. Sizin dininiz size, benim dinim bana. İşte burada bu vesileyle, yani her ayet vesilesiyle bir konuyu işlemek istiyoruz. Bazı dostlarımız istiyorlar ki ayetleri bir an önce bitsin. Yani şimdiye kadar hep o yapıldı da önemli olan anlayarak okumaktır. Yani bir problem çözmektir esas olan. Nisa suresinin 84. ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: "Fekatil fi sebilillah la tukellefu illa nefseke ve harridil mu'minin." Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkasından sorumlu değilsin. Müminleri de savaşa teşvik et. Yani bu cihat yolunda her insan şöyle düşünmeli: ben tek başıma da kalsam Allah'ın bana verdiği vazifeyi yerine getireceğim. Yani tek başına kalmayı göz önüne alamayan mücadelede başarılı olamaz. Çünkü Allah için yaptığını ancak o şekilde gösterebilirsin. Asallahu en yekuna ba'sel en yekuffe ba'sellezine kafaru. Umulur ki Allah o kafirlerin baskısını engeller. Vallahu eşeddu ba'sen. Allah'ın baskısı daha sıkı, daha güçlü. Ve eşeddü tenkile. Ve Allahü Teala'nın insanları mücadeleden vazgeçirmesi daha kuvvetlidir. Yani insanlar sizin karşınızda artık bir daha size karşı savaşmama konusunda gayret içerisine girebilirler. Şimdi bu savaş meselesi, Allah yolunda savaş konusu oldukça önemli bir husustur. Bugün biliyorsunuz dünyada bir IŞİD olayı var. Bu IŞİD'i bir takım güçler hazırladılar. Bir takım maksatlarla kullanıyorlar ama onun içerisindeki gençlerin çoğusu Allah rızası için, İslam için savaştığı kanaatinde. Şimdi sık sık tekrarlıyoruz, biliyorsunuz. Çıkıyor insanlar, diyorlar ki IŞİD'in İslam'la ilgisi yoktur. Ne yapıyor? Siz müşriksiniz, siz kafirsiniz, insanların kellesini uçuruyor, öldürüyor. Ondan sonra esirler alıyor, köle ve cariye yapıyor. Onunla ilgili bildiriler yayınlıyorlar, biliyorsunuz. Yani bunu sık sık gündeme getiriyoruz. Çünkü artık kafalara iyice yerleşmesi lazım. Karşı çıkanlar slogandan öteye gidemiyorlar. Bir bildiri yayınlayamıyorlar. Yayınlasalar bile içi boş. Yani ya da mezhepleri dikkate alan bir bildiri değil. Maalesef bugün Müslüman gayrimüslim ilişkileri konusunda da mezheplerin karnesi çok kötüdür. Yani kötü değildir. Çok kötüdür. Yani öyle anlaşılıyor ki bilhassa Emevi Abbasi döneminde İslam dini tamamen bırakılmış. Ama insanları Müslümanlığın bırakıldığını insanların anlamaması için de bir takım eylemler yapılmış. İşte sanki ayetlere uyuyormuş gibi kendi kurgularına uygun gördükleri ayet parçacıklarını almışlar. O şekilde bir yapı oluşturmuşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de, yani Bakara Suresi'nde de şöyle söyleyelim de daha net bir şey olsun. Fazlaca vaktinizi almamak için ayetlerden sadece bir tanesini şey yapayım. 42. sureyi açalım. Şura Suresi'ni. Onun 40. ayeti. Ben de 488. sayfada Allah-u Teala burada diyor ki ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mislühâ. Yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Allah-u Teala'nın koyduğu prensip bu. Bir kötülük yaptınız mı? Onun cezası onun dengi bir kötülüktür. Ama diyor ki فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim affeder, durumu düzeltirse onun ücreti Cenab-ı Hakk'adır. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah yanlış yapanları sevmez. Şimdi bu normal insanların kendi hukuki ilişkileri içerisinde. Dolayısıyla bak kim affeder, bağışlarsa meselesinden dolayı bizde ceza hukuku Avrupalılar gibi değildir. Kamu aleyhine işlenmiş sayılmaz suçlar. Özel hukukun ihlali sayılır. Dolayısıyla takibi şikayete bağlıdır. İspat da o şeye düşer. Zarar işte eylemden zarar gören kişiye düşer. İsterse affedebilir. Ama Batı da biliyorsunuz maalesef, yani Batı gerçekten çok çok kötüdür. Yani biz işte bugün Müslümanları, mezhepleri tenkit ediyoruz. Elbette ki yerden göğe kadar haklıyız. Şundan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan'dan uzaklaştıkları için. Ama en azından gene birkaç tane ayet hiç olmazsa var. Öbürlerinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadığı için büsbütün tanrılaşmış adamlar, kendilerini tanrılaştırmışlar ki o maalesef Türk hukuk sisteminde tamamen temsil ediyor, işgal etmiş vaziyette. Mesela babanızı öldürseler bugün, gidip dava açamazsınız. Davayı Cumhuriyet Savcısı açacak. E kardeşim onun babası mı öldürüldü yani? Ondan sonra sizin ispat etme diye bir göreviniz yok. Savcı gereken delilleri şey yapar, lehde aleyhde hepsini. Delilleri de hakim serbestçe takdir eder. Yani sonra da sizin af yetkiniz de yok. Halbuki şeriat öyle değil. Suçtan kim zarar görmüşse takip hakkı ona aittir. İsterse affedebilir. Bundan dolayı da insanlar tatmin olur. Tatmin olduğu için de şeyler peş peşe gelmez ve hapishaneye ihtiyaç kalmaz. Şeylerin, kan davalarının ortaya çıkması diye bir şey olmaz. Şimdi yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Bu güzel. Ama bu kural savaşta devam etmiyor. Yani şey kural devam ediyor da ikinci kısmı devam etmiyor. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَى فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ O kısım devam etmiyor. Yani وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا kısmı devam ediyor. Yapılan bir kötülüğün cezası, onun dengi bir kötülüktür kısmı, savaş hukukunda da aynen var. Aynen var. Ama savaş hukukunda af yok. Af yok. Çünkü orada af son derece tehlikeli olur. Savaşta af dediğiniz zaman son derece tehlikeli olur. Şimdi bakın, Bakara suresinin 194. ayet olacak. Orayı bir açalım. Şimdi burada haram aylar vardır. Haram aylarda savaşmak yasaktır. Burada Allahü Teala şöyle diyor: "Eşşehrul haram bi şehril haram vel hurumatu kısas." Haram aya saygı ona gösterilen saygıya karşılıktır. Yani karşı taraf haram aya saygı gösteriyorsa sen de gösterirsin. Göstermiyorsa haram aydır diye onun sana saldırmasına müsaade edemez. "Femen i'tede aleykum fa'tedu aleyhi bi misli ma i'tede aleykum." Size kim saldırırsa, size yaptığı saldırının dengini siz ona karşı yapın. Bakın burada af yok. Size kim saldırırsa, size yapılan saldırının dengini ona yapın. Affetmek yok. Vettekullah, Allah'tan korkun, Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ İyice bilin ki Allah kendisini koruyan, kişiliğini koruyan, tabii yapısını koruyan kişilerle beraberdir. Şimdi savaşta affedemezsiniz çünkü öbüründe kendinize karşı işlenmiştir suç. Bunda topyekün İslam toplumuna karşı işlenmiştir. Orada topyekün İslam toplumuna karşı karşı tarafın saldırısını affetmek hiç kimsenin yetkisinde değildir. Dolayısıyla onu cezalandırmak lazım ama size karşı kişisel olarak işlenmiş bir suçta affetmeyi Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. İşte Şura 40'ta diğer ayetlerde de var. Mesela şeyde Nahil 126'da da var, daha birçok yerde var. Ama savaşta o insanlar size karşı savaşırlarsa siz ona karşı yaptıklarının dengi bir ceza vermek durumundasınız. Şimdi aynı şeyi Bakara 190. ayette görüyoruz. Daha net olarak Cenab-ı Hak diyor ki: "Ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunekum." Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. O insan sizinle savaş, karşı taraf sizinle savaşacak ki siz de onunla savaşasınız. Burada mantık şudur. Karşı taraf diyecek ki ya biz hak etmiştik. Çünkü bizde esas olan insanları öldürmek değil, insanların içindeki kötülüğü öldürmektir. Yanlışlığı öldürmektir. Yanlışlığı öldürebilmek için de sizin burada çok güzel bir örnek ortaya koymanız lazım. Her zaman sizin ne kadar dürüst, ne kadar iyi davrandığınızı karşı tarafa göstermeniz lazım ki karşı taraf kendi içinden size karşı saygı duysun ve bu dinin Allah'ın dini olduğu kanaatine vararak Müslüman olma ihtiyacı duymuş olsun. Diyor Allah: "Vekatilu fi sebilillahi'llezine yukatilunukum." Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın ve la ta'tedu. Ama sınırı aşmayın. Sınırı aşmamada ne o ne kadar yaptıysa siz de o kadarını yapacaksınız. Şimdi bakın mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Müslümanları Mekke'de öldürmeye kalktılar mı? Resulullah'a ölüm kararı verdiler değil mi? Kaçarak canını kurtardı. Müslümanlara orayı zindan ettiler mi? Birçok Müslüman kaçarak canını kurtarmış oldu. Peki onlar Müslümanları, şimdi şu prensibe göre, şimdi soruyu size sorayım, bakayım hele. Onlar Müslümanları Mekke'de yaşayacak, yani yaşamı ortamını Müslümanların elinden aldıklarına göre, Mekke'den çıkardıklarına göre onların cezası ne olur? Mekke'den çıkarılmaları olur değil mi? O kadar bakın, Mekke'den çıkarılmaları. Cidde'den değil, Taif'ten değil, Medine'den değil, Mekke'den. Şimdi onu da şey yaparsak, İsra suresinde Allahü Teala bunu bize açık ve net bir şekilde söylüyor. Bu şeyde ben elimdeki Kur'an-ı Kerim'de 291. sayfada 76. ayet. Ve in kadu lestefizunek. Yani çok yaklaştılar. Kesinlikle seni rahatsız edecekler. Minel art yani buradan seni söküp atmak için bir gayret içerisine girecekler. Niye liyuhricuke minha? Bu topraklardan seni çıkarmak için. Ve izen o suçu işlerlerse, seni Mekke'den çıkarırlarsa cezaları neydi? Onların Mekke'den çıkarılmaları. La yelbetune hilafeke illa kalila. Senin arkandan onlar Mekke'de fazlaca kalamazlar. Nasıl kalamıyor? Bu zaten Allah'ın kanunu bu. Onlara Allah bu cezayı tattırır. Tamam. Niye? Sünnete men kad erselnâ kableke min rusulina. Senden önce gönderdiğim, elçi gönderdiğimiz kişilerin kanunu budur. Mesela Firavun, Musa aleyhisselamı ve İsrailoğullarını o topraklardan çıkmaya mecbur etti değil mi? Arkasından Firavun ve ordusu ne oldu? Suyun içine boğuldu. Onların tamamını Cenab-ı Hak Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarına verdi. Hep böyle. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Bakın. Burada da yapılan suçun cezası ne? Dengi bir ceza. Bu ahirette de öyledir. Yani Allahü Teala ahirette de bu dünyada işlenen suça denk ceza verir. Yani burada şunu şey yapalım. Yani mesela bir cam kırdınız. Camı taktırdı birisi. Bu ceza değil. Bir cam parası daha gerekiyor. Yani şimdi şöyle diyelim. Mekke'den sizi çıkardılar, geri geldiniz Mekke'ye. Tamam, evlerinize yerleştirdiniz. Daha ne istiyorsun? Yok değil. O evler zaten bizimdi. Çıkarmanıza karşılık siz de çıkacaksınız. Tamam mı? Olay bu. Yani iki kat olmuş oluyor. Yani birisi sizin 100 liranızı aldıysa siz o 100 lirayı bir de ilave 100 lira alıyorsunuz, 200 lira. Ama bunu tabii mahkeme yoluyla alıyorsunuz, şey değil. Tespit ediliyor. Aksi takdirde çapulculuk olur. İşin şey yapılamaz. Ama prensip bu. Dolayısıyla karşı taraf diyecek ki ya ben onun 100 lirasını aldım. Adam farkına varmasaydı onu yiyecektim. E o zaman o da benim 100 liramı ben farkına varmama rağmen yesin ki ancak ben hak ettiğim cezayı alayım. Sistem bu yani. Bu tüm her yerde böyle. Onun için şu 25. sureyi bu ahiretle ilgili olan kısmı da size anlatmaya çalışayım. Bu Furkan suresinin 68 ve devam ayetlerde 367. sayfa bu. Bak şurada diyor ki وَالَّذ۪ينَ Müslümanları anlatıyor Allah-u Teala, müminlerin özelliklerini anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرٍ Allah'ın yanında bir başka ilahtan yardım istemezler. Ama bugün kendisine Müslümanım diyenler istiyorlar yani. Mesela inşallah Allah nasip ederse haftaya ayet dolayısıyla onu anlatmaya çalışacağız. Mezheplerin tamamında kıyamette şefaati uzma inancı vardır. Büyük şefaat. Ne olacak? Nebimiz kurtaracak. Kimden? Yani Allah'tan kaçıp bana sığınacaklar ya. Bu ne biçim bir şey? Şimdi Allah'la beraber bir başka ilahtan yardım istemezler. وَلَا يَكْتُرُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Hiçbir canı haklı bir sebep olmadan öldürmezler. Mesela savaş haklı bir sebeptir. Bir de sizi birisinin öldürmüş olması haklı bir sebeptir. Üçüncü haklı sebep de terördür. Bu üçü dışında adam öldürmenin hiçbir haklı sebebi yok. Üç tane. Savaş, terör ve bir adamı öldürmek. Şimdi savaşta sadece sıcak çatışma sırasında öldürebilirsiniz. Sadece orada. Yine siz çok iyi biliyorsunuz ama tabii bu dersleri ilk defa dinleyenler de oluyor. Onun için tekrarlamak gerekiyor. Başka çaresi yok. Savaşta karşılaştığınız zaman ne diyor Allah-u Teala? فَاِذَا لَقِيْتُمُ Muhammed 4. ayet فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَتْخَنْتُمُ Etkisiz hale getirinceye kadar. Etkisiz hale getirdiniz mi? فَشُدُّ الْوَتَاقِ Bağı sıkı tutun, yani esir alın. Peki aldıktan sonra ne yapacağız? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فَدَانٍ Ondan sonra karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Esir öldürülmez. Öldürülmenin, yani bir savaşta öldürülebilir, bir kişiyi bir başkası haksız yere öldürdüğü için öldürülebilir. Ondan sonra üçüncüsü de bir terör olayısı dolayısıyla öldürebilir. وَلَا يَزْنُنْ zinadı etmezler. Şimdi bak, Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Şimdi bu Allah'ın dokunulmaz kıldığı, kıydığı can Müslüman olma şartı var mı? Can, yani canın Müslüman olup olmaması diye bir şey var mı burada? Peki bir Müslümanla yapılması, zinanın ya da gayrimüslimle yapılması diye bir şey var mı? Yok. Şimdi diyor ki وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunu yaparsa يَلْقَ اَثَامًا Mahrumiyetle cezalandırılır. Yani isim bir şeyden uzaklaştırılmaktır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يُضَاعَفْ ikiye katlanır. لَهُ onun için الْعَذَابُ o azap. Hak ettiği azap ikiye katlanır. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Gene aynı. Dünyadaki gibi yani. 100 lira, camı kırdıysa camı taktırır, bir camı parası daha verirsin, tamam. وَيَخْلُدْ ف۪يهِ مُهَانَ Orada alçalmış olarak ölümsüz Yani ölmez ama açılmış olarak kalır. Ama illa men tâbe ve âmene ve amile salihan, tevbe kapısı her zaman açıktır. Kim tevbe eder, inanır, iyi iş yaparsa, ölmeden önce tabii, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Allah onların da kötülüklerini iyiye çevirir. Ama şart ne? Tevbe edeceksin, inanacaksın ve artık iyi işler yapacaksın. Düzelmiş olduğun, düzeleceksin zaten ama iyi iş yapacaksın. Ne olacak? Zararlıyken faydalı hale geleceksin. Faydalı hale geldin mi Allah bunun ödülünü de veriyor. Senin günahını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz? Bak ne kadar. Aynı şey bakın. Artısı eksisi. Yani yaptığın zaman ikiye katladığı zaman şeyde de gene ikiye katlıyor. Günahını sevaba çeviriyor. Bir de yaptığının sevabını veriyor. Gene aynı. Bir de ayrıca mükafat veriyor. O başka. Şimdi prensibi gördünüz mü? Bak ne kadar muhteşem bir sistem. Şimdi biliyorsunuz Müslümanlar işte Mekke'de onlar yaşayamaz hale geldiler. Medine'ye gitmek zorunda kaldılar. Medine'ye vardıkları zaman Medine'deki o daha önceki sakinleriyle sözleşmeler yaptılar. Birlikte yaşama sözleşmesi oluşturdular. İşte ona bir çeşit anayasa deniyor. Ve şey yaptılar. Orada da fiilen siyasi hakimiyeti ellerine aldılar. Hakimiyet resmen onlarda değildi. Ama son derece akıllıca hareket ederek, yani Kur'an'a göre hareket ederek orada çok kötü durumda olmaları gerekirken en iyi pozisyona geldiler. Çünkü Medine'deki bozulmuş olan siyasi şeyleri düzelttiler. Siyasi yapıyı düzelttiler. Herkes kendi görevini almış oldu. O Mekke'den kaçan bu Müslümanlar Medine'de hakim konuma geldiler. Öyle bir konuma geldiler ki 1,5 sene sonra Allah onlara Bedir Savaşı'nı kazandırdı. Arkasından Uhud Savaşı. Evet, Müslümanlar kazanamadılar ama yenilmediler de. Arkasından Hendek Savaşı, tüm bölgenin güçlerinin yüklendiği bir savaş. Tüm bölgenin güçlerinin yüklendiği bir savaş. Orada da karşı taraf bir başarı elde edemeden gitmek zorunda kaldı. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye vardı. Mekkelilerle bir sözleşme yaptı. 10 yıllık saldırmazlık sözleşmesi yaptı. Mekkeliler o sözleşmeyi de bozdular. Bu sözleşmeyi bozmalarının üzerine Resulullah 8. yılda gitti Mekke'yi aldı. Niye aldı Mekke'yi? Zaten alması gerekiyordu. Bakın, bir toprak fethetme değil. Mesela Resulullah şeye de gitmiştir. Bu Yahudilerin yerleşmiş oldukları yer olan Hayber. Hayber'i de aldı. Niye? Çünkü Hayber Yahudileri şeye geldiler. Hendek Savaşı'nda Mekkelilerle işbirliği yaparak Müslümanları boğmak istedikleri için bunlar da yaptıklarının cezasını görmeleri lazımdı. Gitti orada birkaç kaleyi aldı. Diğerleriyle de sözleşme yaptı. O insanları da orada öylece sözleşmeli olarak bıraktı. Şimdi Mekke'yi aldı. Mekke'yi aldı ama Mekke'yi almasının sebebi Hudeybiye Antlaşması'nın bozulması değildi. Neydi? Onların Mekke'den kovulmasıydı. Peki Hudeybiye Antlaşması'nı antlaşma yapıldığı için bakın Mekke'yi aldı ama antlaşma yapıldığı için şimdi acaba o müşrikler Mekke'den çıkacak mı çıkmayacak mı? Burada bir soru işareti var. Evet antlaşmayı bozanlar var ama en azından bir antlaşma yapılmıştı. Önceki durum devam ediyor olsa tamam çıkaracaklar. Acaba ediyor mu etmiyor mu? Burada bir soru işareti var. Mekke'yi fethin yaklaşık 15 ay sonrasında Tevbe suresi indi. Şimdi 9. sureyi açalım. Şimdi burada Mekke'de antlaşma yapılmış olan Mekkeliler var. Mekkelilerin bir kısmı antlaşmayı bozdu, hepsi bozmadı. Çünkü Mekke'de değişik şeyler var, kabileler var, çevre kabileler de var. Öyle birisi bozduğu zaman diğeri de bozmuş sayılmıyor. Tek bir yönetim değil ki, bir merkezi yönetim yok orada. Şimdi antlaşmayı bozanlar var, bozmayanlar var. Burada diyor ki Allahü Teala ilk ayet. Tevbe suresi ilk ayet. Beraetun minallahi ve rasulihi ilellezine ahettum minel müşrikin. Müşriklerden antlaşma yaptıklarınıza Allah ve Resulünden bir beraettir. Beri kelimesi Türkçemizde var. Yani bunu tam tercüme edersek ilişiği kesme. İlişiği kesme. Yani biz şu ana kadar sizi vatandaş olarak kabul ettik. Mekke'yi biz fethettik. Orada bir vatandaş statüsüyle duruyorsunuz 15 aydır. Bir ilişiği kesme. Yani artık vatandaşlık statüsü yok size. İlellezîne ahadtum minel o müşriklerden antlaşma yaptıklar. Antlaşma yapılanlar Mekkelilerdi. Ama yani Mekke'de yaşama statüsü yok. Medine'ye gidebilirsin, önemli değil. Mekke'de vatandaşlık kelimesi tam tutmuyor. Çünkü bizde kullanılan kelimeler, bugün Avrupa'da ya Türkiye'de kullanılan kelimelerle aynı değil yani şeriatta kullanılanlar. Fesihu fil ard. Bu topraklarda gezin dolaş. Erbaate eşhur. 4 ay daha dolaş. 15 ay süre tanınmış, 4 daha olursa ne olur? 19 ay. Ve alemu ennekum gayru mucizillah. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Bakın, Mekke'yi kaybettiniz. Çevreye de itibarınızı kaybettiniz. Her şeyinizi kaybettiniz. Artık hala akıllanmadınız mı? Ve ennallâhe muhzil kâfirin. Allah kendi ayetlerini görmezlikten gelenleri perişan eder. Siz gayet iyi biliyorsunuz ki Müslümanlar hak yolda. Ve âzânun minallâhi ve rasûlihi. Allah ve Resulü tarafından yapılan bir duyurudur. Haberiniz olsun. Ezan var ya, işte onun aynı kökten. Duyurudur, bildiridir. Kime? İlennâsi, o insanlara. Antlaşma yapılan insanlara. Yevmel haccil ekbar, o büyük hac gününde. Yani hac sırasında Ebu Bekir radıyallahu anh ilk hac kafilesiyle Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye gitmişti. O hareket ettikten sonra bu sure inmiş. Ali radıyallahu anh Resulullah tarafından gönderilmişti bu sureyi insanlara tebliğ etsin diye. Hacı Ekber günü diyor. Gününü de belli ediyor. Yani Zilhicce'nin 10. günü. Zilhicce'nin 10. günü. Çünkü Hacı Ekber hac, Hacı Asgar da umre. Yani Cuma'ya rastlamasının şeyi yok yani, onun bir delili falan yok. İşte Cuma'ya rastlarsa Hacı Ekber'dir mi? O bir yorum, onun şeysi yok. Aslı yok. اِنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü bu müşriklerden uzaktır. Artık bu müşriklerle ilişki yok. Antlaşma yapılan müşriklerle. فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Tevbe ederseniz sizin hayrınızadır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُوْجِزِ اللّٰهِ Ama yüz çevirirseniz, gene eski halinizde devam ederseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani bir başı bir şey elde edemezsiniz. Dünyada, dünya gitti zaten, ahirette gider. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ O kafirleri acıklı bir azapla müjdele. Şimdi demek ki insanın bir yapısı var. Bu, yok, bu ayet onu gösteriyor. Mekke'de o kadar Müslümanlar büyük başarılar kazanmış olma, o bazı insanlar gene bir şeyler elde etme umuduyla, biz bunları gene buradan çıkaracağız, yine şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir takım havalar atıyorlar demek ki. İllerle bak, şuna dikkat edin. O antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatum dedi, bir ilişkiyi kesme bildirisi dedi. Burada istisna yapıyor. İllellezîne âhedtüm minel müşrikîn. O müşriklerden antlaşma yaptıklarınız buna girmez. Ama hangileri? İllellezîne âhedtüm minel müşrikîn. Sümme lem yengusûkum şey'a. Antlaşma yaptınız ama sonra antlaşmayı bozmadı. O zaman 4 ay daha dolaşın, ondan sonra sizin başınıza gelecek olanlar var. Size 4 ay süre denen kimmiş 4 ay süre? Kime denmiş? Antlaşmayı bozanlara, bozmayanlara değil. Peki bozmayanlar velem yudahiru aleykum ahaden, size karşı sizin aleyhinize kimseye de destek vermemiş. Ya ne kendisi anlaşmayı bozmuş ne de size karşı birisine destek olmuş. Onlarla ilgili değil. O zaman fe'etimmu ileyhim ahdehum ila müddetihim. Onlara verdiğiniz taahhüdü, onlarla yaptığınız antlaşmayı süresinin sonuna kadar tamamlayın. 10 yıllık antlaşmasıydı, 10 yıl dolana kadar bunlar Mekke'de kalsınlar. Bunlara hiçbir şey yok. O zaman Mekke'den bütün müşrikler mi çıkarılıyor? Hayır. Antlaşma yapanlar orada kalacak. Gayet açık değil mi? اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّق۪ينَ Allah müttakileri sayar, kişiliğinizi koruyun. Yani öyle siz, biz geldik, galip olduk, şu öyle şımarma mımarma yok, hak şey yapacaksınız, kimseye karşı hava atmak yok. Yani insanlığınızı koruyun. Öyle biz zafer kazandık, biz şöyle yap, böyle bir şey yok. Siz de müttaki olacaksınız. Antlaşma şartlarına riayet edeceksiniz. Peki feyden selahal eşhurul hurum, o dört ay antlaşmayı bozan müşriklere dokunulabilir mi o dört ayda? Ayete göre dokunulamaz. İşte o haram aylar, yani o müşriklerin dokunulmaz olduğu o dört ay, yoksa bilinen haram ay değil, o müşriklerin dokunulmaz olduğu dört ay, çünkü zaten belli bir olay bu, o dört ay çıkınca فَقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ Hâlâ Mekke'yi terk etmemişlerse bulduğunuz yerde öldürün. Niye? Onlar da sizi bulsaylardı öldüreceklerdi zamanında. Yaptıklarının cezası değil mi? Mesela Rasûlullah'ı öldürmek için o kadar uğraşmadılar mı? Başına şey ödül koymadılar mı? Evet. وَخُذُوهُمْ Yakalayın onları. وَحْصُرُوهُمْ Kuşatın. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَةِ Her gözetleme yerinde onlar için oturun. Yani artık onlar burada kalamazlar. Çünkü suçlarının cezası bu. Antlaşmayı da bozdular, duramazlar, gitmek zorundalar. Mekke'den çıksınlar, nereye giderlerse gitsinler. Ama فَاِنْ تَابُوا Onlar için de gene dönüş kapısı açık, tevbe eder. وَاَقَامُ السَّلَةِ Namaz kılar, öyle lafla ben tevbe ettim olmaz. Görmek lazım. Namazlarını tam kılar. Ve ateu zekat verir. Bir de mallarından da versinler. Az bir canları yansın. Fehallu sebilehum. O zaman serbest bırakın. Bir yere gitmesinler, kalsınlar. Bak, yine de ne yapılıyor? Bunalım, yani şey yapılmıyor. Gene kapı, açık kapı bırakılıyor. İnnallâhe gafurur rahim. Allah gafur ve rahimdir. Ve in ahadun minel müşkine secareke fe ecirhu. O müminlerden herhangi biri şey affeder, o müşriklerden Mekke'den çıktı gitti. Diyelim Taif'e gitti, diyelim Cidde'ye gitti, diyelim başka bir yere gitti. Ona düşündü, ya hele şunlara bir bakalım ya. Bu adamlar haklı olamazlar mı? Senden bana müsaade et de ben bir geleyim seni bir dinleyeyim. Sen şu dinini bana bir anlat. Diye talepte bulunursa o müşriklerden herhangi birisi fecirhu. Ona müsaade et. Hatta yesma'a kelamallah. Gelsin Allah'ın kelamını dinlesin. Nerede dinlesin? Mekke'ye gelecek, orada dinleyecek. ثُمَّ اَبْلِهُ مَأْمَنَةً Sonra onun kendisini güvende hissettiği yere kadar da onu ulaştır. Gelsin, dinlesin, sonra güvende hissettiği yere kadar götür. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Bunun sebebi şu, onlar bilgisiz bir topluluk. Gelsin, öğrensinler. Ondan sonra kararlarını versinler. Müslüman olacaklarsa olsunlar, olmayacaklarsa kendileri bilir. Şimdi, bütün bunlardan sonra Müslüman-gayrimüslim ilişkilerini bize tam olarak anlatan ayet Mümtehine Suresi 8-9. Ayetlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi. Şimdi zaten şu ana kadar siz meseleyi anladınız. Ama burada bir özetleme yapılıyor. Diyor ki Allahü Teala لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ İnancınızdan dolayı, yani din konusunda, yani bize özel düşmanlıkları inancımızdan dolayı olur. Ama onun dışında suç işleme falan ayrı bir konu yani. İnancınızdan dolayı sizinle savaşmayan, وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden, inandığınızdan dolayı çıkarmayan, وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِهِ Ha yok, atladım ben. لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ İnancınızdan dolayı size savaşmayan, وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden çıkarmayanlara karşı Allah bir yasak koymaz. Yani hangi konuda yasak koymaz? اَنْ تَبَرُّهُمْ Onlara iyilik yapmanız, وَتُقْصِدُوا اِلَيْهِمْ Onların hak ettiğini vermeniz. Diyelim siz Almanya'da yaşıyorsunuz, Fransa'da yaşıyorsunuz, efendim diyelim İtalya'da, Amerika'da, Rusya'da nerede yaşıyorsanız yaşayın. İnandığınız için sizi öldürmeye kalkmıyorlarsa, sırf Müslüman olmanızdan dolayı orada yaşadığınız yerden çıkarmıyorlarsa, işlediğiniz başka suç varsa ayrı. Ama sebep inancınız. O zaman onlara iyilik yapabilirsiniz. Onların paylarını verirsiniz. Ne pay? Verginizi ödersiniz. Vatandaşlık görevinizi yerine getirirsiniz. Bak ve tuksidu ileyim diyeyim. Allah açıkça söylüyor. İnnehu la yuhib innallaha yuhibbul muksitin. Allahü Teala karşı tarafın payını verenleri sever. Hak ettiklerini verenleri sever. Niye? Çünkü senin yaşama hakkına karşı çıkmıyor. Senin mesken hürriyetine karşı çıkmıyor. اِنَّمَا يَنْحَاكُمُ اللّٰهُ Allah sadece yasağı şurada koyar. Şimdi buradan bakalım. Mekke ile karşılaştırın. عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ İnandığınız için sizinle savaşanlar, Mekkeliler, Müslümanlara bundan dolayı savaşmadı mı? Sebep neydi? Ya bir başka bir gerekçeleri var mıydı Müslüman olmak dışında? Yok. Bak, onun için savaşan, وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden çıkaran, çıkarmışlar mıydı Mekke'den? وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَجُكُمْ Çıkarılmanıza destek veren, bir grupta destek vermiş miydi? Şimdi burada üç kırmızı çizgi var. Bir, biz inancımızdan dolayı öldürmeye kalkıyoruz. Çünkü savaş öldürmek için yapılır. İnandığımızdan dolayı ülkemizden çıkarıyor ya da çıkaranlara destek veriyor. Bu üç kırmızı çizgi. Kim bu üç kırmızı çizgiyi çiğnerse onunla dostane ilişkilerde olmayız. Savaşır mıyız? Gücümüz varsa savaşırız, yoksa yok. Gücümüz yoksa kendimizi ateşe atamayız tabii. Bunları en tevellevhum işte bunları veli edinmeniz, dost edinmenizi Allah size yasaklar. Diğerleriyle dostane ilişkilere girebilirsiniz. Tamam mı? Diğer gayrimüslimlerle dostane ilişkilere girebilirsiniz. Ama bunları dost... Niye seni öldürmeye kalkıyor? Ülkenden çıkarıyor, çıkaranlara destek veriyor. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰيكُمُ الظَّالِمُونَ Kim bunlar dost edilirse onlar zalim, yanlış yapmış olurlar. Şimdi gördünüz mü? Mesela ehli kitapla ilgili. Mesela diyelim ki Yahudi ve Hristiyanlara karşı tavrımız ne olacak? Bakın Medine'de Yahudiler vardı. Yahudilere karşı Resulullah'ın açmış oldukları savaşın sebebi Müslümanlar mıydı, onlar mıydı? Kendileri. Yani onlarla Resulullah, siz ehli kitapsınız diye hiçbir zaman savaşmadı. İyi geçindi. Onun için Allahü Teala Ankebut suresinin 40. ayetinde, 29. sure, diyor ki, yok, 46. ayetinde, yanlış söyledim, 40 kaldı. 403. sayfa. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنٍ. Ehli kitapla en güzel yöntem dışında mücadele etmeyin. En güzel yöntem ne? Savaş güzel yöntem mi? Hayır. En güzel yöntem, bak, ama اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا, zalimlik yapmış olanlar başka, zalimlik yapanlar başka. Yani sizi inancınızdan öldürmeye kalkar, size savaş açarlarsa, sizi ülkenizden çıkarırlarsa, çıkaranlara destek verirlerse bu başka. Tamam. Onun dışında en güzel yöntemlerle savaşın. Şey, mücadele edin. Yani bu fikir mücadelesidir. Fikir mücadelesi. Diyor ki, ve kulu şöyle deyin onlara, en güzel yöntem olarak. Âmennâ billezî unzile ileyna, bize indirilene inandık, şu kitaba inandık. Ve unzile ileyküm, size indirilen Tevrat'a, İncil'e de inandık. E biz inanıyorsak siz de bize inanın. En güzel şey değil mi? Ya ben senin nebine inanmazsam, senin kitabına inanmazsam ben kafir olurum. Peki ben kafir oluyorsam, sen benim Nebime inanmadığın zaman kafir olmaz mısın? Akıl var, mantık var değil mi? İşte ne, bu en güzel yöntem değil mi? Ve nahnu lehu muslimun, biz ona teslim olmuş kimseleriz. Peki bunu şey yaparsa, o zaman bir de Tevbe 29'a bakalım. Burada diyor ki Allahü Teala, قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ, hak dini din edinmeyen, مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابُ, ehli kitaptan böyle olanlarla savaşın, hatta يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ سَاغِرُونَ, alçak bir hale gelinceye kadar, cizye verinceye dek savaşın. Şimdi bu illellezîne zalemû'ya giriyor. Zalimlik yapmış olanlar, yanlış yapanlar ve o Tahrim suresinin, şey, Mümtehane suresindeki çizgileri çizdiyenler. Çünkü o asıl kural orada. Onun dışında bir yola giderlerse bunlar cizye verene kadar, yani vergi verene kadar onlarla savaşacağız. Cizye verecekler, tamam. Uktulu da değil, katilu. Savaşın deniyor. Çünkü onlar bizimle savaşmasa zaten savaş yok. Katilu dediği zaman iki taraflı olur. Tek taraflı olmaz. Onları öldürün değil. Şimdi sonuca gelelim. Bakın, Allahü Teala öyle bir kural koymuş ki, ceza hukukunda da uygulanıyor, uluslararası ilişkilerde de uygulanıyor, ahirette de uygulanıyor. Cezada da uygulanıyor, mükafatta da uygulanıyor. Her tarafta müthiş bir şey var. Mükafatta ilave ödüller veriyor. Ama cezada ilave ceza vermiyor. Ha, savaşta af yok. Adam sana savaş açıyorsa affedemezsin. Çünkü o bir tek senin yetkin yok ki, o açılan savaştan tüm toplum zarar görüyor. Öyle bir şey olursa o zaman olmaz yani. Dolayısıyla, ama öbür kişisel haklarınız çiğnendiği zaman affedebilirsiniz. Şimdi durum böyle. Durum böyle de mezheplerden asıl. Bakın burada gördünüz. Öyle muhteşem bir sistem var ki, değil mi? Hiç kimse buna karşı çıkamaz. Hiçbir aklı başındaki insan, yeryüzü, dünyanın neresinde siz bu sistemi anlatırsanız anlatın, herhangi bir kişi çıkıp da buna itiraz edebilir mi? Ya böyle bir savaş hukuku olmazdır yani. Bu muhteşem bir hukuk sistemi. Ama maalesef mesela Cessas'ın Ahkamül Kur'an'da şöyle bir ifade var. Şeyin Tevbe suresinin 5. ayet merkeze konularak ayetin diğer ayetlerle ilgili bağları koparılıyor. Deniyor ki işte haram aylar çıkınca bu yukarıdaki 4 ayla ilişki kesiliyor. Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. O müşrikleri nerede bulursanız öldürün. O zaman o haram ayı çıktı mı, nerede bir müşrik vurursan boynunu keseceksin. IŞİD ne yapıyor? Bunu yapıyor. Kardeşim, şimdi Abdurrahman şey yaptı, bu Ömer Nasuhi Bilmen'in ıslahat-ı kamusunu getirdi. Size daha önce de anlatmıştım. Ömer Nasuhi Bilmen'in ıslahat-ı fıkhiye kamusu, İslam hukuku sahasında yazılmış, yani İslam hukuku derken Kur'an'ın hukuku, Resulullah'ın uyguladığı hukuk değil, mezheplerin hukuku diyelim. O sahada yazılmış en iyi eserdir. En iyi eserlerden değil, en iyi eserdir. Çünkü Osmanlıların son döneminde uzunca bir süre içerisinde büyük bir ekip tarafından yazılmıştır. Mecelle Tadil Komisyonu. Ömer Nasuhi Bilmen de o komisyonun içindeydi. Daha sonra onu kitap haline getirdi. İlk baskısını İstanbul Üniversitesi yaptı 1950'de. Sahasında son derece önemlidir. Şu manada içindeki bilgilere güvenilir. Evet, şimdi orada savaşla ilgili, bak bu kadar savaş hukukunu Kur'an-ı Kerim'den dinlediniz. Resulullah'ın uygulamasını da gördünüz değil mi? Şimdi bir de mezhepleri görün bakalım ki mezheplerle Kur'an'ın ilişkisi ne kadarmış? Bu esere baktığımız zaman, hocamızın bahsettiği Hukuk-ı İslamiye ve İstirahat-ı Fıkhiye Kamusu adlı esere baktığımız zaman bu özel bir bölüm var. Harp ve cihat hukukuna dair bir bölüm. Orada cihadın sebebi meşruiyetinden bahsediliyor. Şöyle, cihadın sebebi meşruiyetine gelince, bu da aleyhlerine cihad ilan edilecek kimselerin ehli İslam'a karşı harbi, yani muharip bir düşman vaziyetinde bulunmalarıdır. Bu Hanefi'ye göredir diye belirtiyor. Şimdi harbi olmaları şu. Burada onun tanım da var hocam. Tanımı var mı? Ha, evet. Ha, oku o zaman. Ha. Şöyle bir ifade var harbi. Müslümanlar ile aralarında müsaleha ve muvadea bulunmayan gayrimüslimlerin hakimiyeti altında bulunan yerler dar harptir. Bunların gayrimüslim ahalisinden her birine de harbi denilir. Şimdi Müslümanlarla antlaşması olmayan ya bir şey barış antlaşması ya da saldırmazlık antlaşması. Böyle bir antlaşma yoksa, o antlaşma olmayan ülkelerde yaşayan herkes harbidir. Darül harp derler, herkes harbidir. Dolayısıyla onlardan hangisini nerede yakalasan öldürebilirsin. Onların kadını, kızını da yakaladın mı alırsın, benim cariyemdir, esirimdir deriz. Zaten cariyelere de, esirlere de neler yapıldığını biliyorsunuz. Kur'an-ı Azimüşşan'a %100 aykırı olmasına rağmen mezheplerin tamamı %100 ittifakla onların cinselliğinden yararlanılacağını da söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'e çok açık ve net aykırı, hiç kimsenin şüphe etmeyeceği kadar açık. Yani burada tekrar şey yapayım, Nur Suresinin 32 ve 33. ayetini birlikte okuyan herkes bunu net bir şekilde görür. Şeyi tamamlayalım istersen evet. Hocam. Tamam. İmam-ı Şafii'ye göre cihadın sebebi hasmın hakiki bir dinden mahrum bulunmasıdır. Yani gayrimüslim bulunması. İmam Şafii de öyle, Hanbeli mezhebi de öyle. Yani şimdi Hanefiler yine bir siyasi şey koymuşlar. Ülkeleriyle saldırmazlık anlaşması varsa savaş halinde sayılmaz. Efendim ya da bir barış anlaşması varsa. Ama Şafii'ler öyle demiyor, Hanbeliler öyle demiyor. Adam kafir mi? Uçur boyu. Yakala karısını al, kızını al. Zaten cumartesi günü İbn Teymiye'den okumuştuk onunla ilgili şeyleri. Şimdi bakın, Kur'an-ı Azimüşşan'dan bu kadar muhteşem bir sistem okuduk. Peki bu, gerek Hanefi veya gerek diğer mezheplerin olsun, ortaya koyduklarının bu ayetlerin hangisiyle alakası var? Resulullah'ın hangi uygulamasıyla ilgisi var? Bak Mekke'de antlaşma yapan müşriklere hiç dokunulmadı değil mi? İmam Şafii'ye göre dokunulması gerekir. Bak ayet açıkça ve şeyin Tevbe suresinin 5. ayeti merkeze alınarak müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayeti merkeze alınarak işte Mümtehine suresinin ayetleri diğer o Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkilerini emreden ayetlerin tamamı mensuh sayılmıştır. Yani yürürlükten kalkmış sayılmıştır. Halbuki mesela okuduk Mümtehine suresinin ayetlerinde anlatılanla Mekkelilerin durumu arasında bir zıtlık var mıydı? Birebir aynı değil miydi? Nasıl neshedilir? Ama ayetleri bağlantılarından koparınca öyle oluyor. Yani şimdi bakın şu ceketimin şu kolu ceketimle birlikteyken gayet güzel, hiçbir problem yok. Göze de rahatsızlık vermez. Ama şuradan bir söksek, çıkartsak, şuraya alsak kimsenin bir işine yarar mı? Peki o zaman bu ceket kimin işine yarar? O da yaramaz. İşte parçaladığınız zaman böyle oluyor. Ayetleri bağlamından kopardınız mı, onu o ceketin kolunu isteyen istediği yere götürür. İşte burada yine bu vesileyle size tekrar söyleyeyim, şu ayet-i kerimeyi de tekrar okuyalım. Bu Nisa suresinin 84. ayetini de bakın burada mezheplerin bu dini ne hale getirdiğini bir kez daha ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Ve bakın işte eğer Kur'an'a göre meseleyi ortaya koyarsak dünyada hiç kimsenin itiraz etme ihtimali olmayan bir sistem ortaya çıkıyor. Ve böyle bir harp hukuku olur mu kardeşimdir? Yani muhteşem bir şey. Ama öbüründe hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir yapı var. Sen kafirsin, gel. Ben bir akşam burada böyle bir ders yapmıştım. Birkaç sene oldu. Çin'den ertesi gün bir e-mail geldi. Doğu Türkistanlı birisi. Hocam dün akşam dersinizi dinledim. Allah sizden razı olsun. Ben şimdiye kadar yakaladığım Çinleri öldürmem gerektiğini biliyordum. Bana öyle öğretmişlerdi. Herhangi bir Çinliyi şimdiye kadar öldürmediğim için de kendimi suçlu kabul ediyordum. Şimdi ne kadar doğru davranmışım. Çok mutlu oldum, çok rahat ettim. Bak niye şey yapmıyor? Çünkü fıtratı reddediyor bunu. Çünkü bu fıtrat da Allah'ın bir ayeti. Yanlışı insan kabul edemez. İnsana ters gelir yanlış. Dolayısıyla bunları da bu vesileyle öğrenmiş olalım. Şimdi şu ayeti okuyorum tekrar. Diyor ki Allahü Teala فَقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ Allah yolunda savaş. لَا تُكَلَّفْ اِلَّا نَفْسَكْ Kendinden başkasından sorumlu olmasın. Tek başına da olsa yürü. Evet bir orduyla berabersin ama tek başına gidip de yani bunu şu manaya almayın. Tek başına git de şuna karşı gir değil. Şimdi orduyla berabersin. Bakarsın ki askerde gevşemeler olur. Gevşemeye bakma, yürü. Sen yürürsen arkandan da gelirler. Mesela şeyde Uhud Savaşı'nın Uhud Savaşı'nda bir bozguna uğramıştı Müslümanlar. Şeyde Müslümanlar şey yapıyorlardı. Ha. Şeyin 153. ayeti Ali İmran'ın diyor ki ve istus'idun O dağa yukarı kaçıyorlardı bozgundan. Dağa çıkıyorlar. وَلَا تَلْوُونَ عَلَى اَحَدْ Dönüp kimseye bakmıyorlar. Herkes canının derdine düşmüş. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ Rasul de sizi arkadan çağırıyordu. Gelin, gelin. Ama kimse dönmüyor. فَاَثَابَكُمْ غَمَّنْ بِغَمِّنْ لِكَيْ لَا تَحْسَنُ Allah size üzüntü üzerine üzüntü verdi ki kaybettiğinize üzülmeyesiniz. وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ Başınıza gelenden dolayı da üzüntü çekmeyesiniz. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ مَا تَعْمَلُونَ Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada tek başına kalmasına rağmen yürüdü. Yani yoksa tek kişilik ordu olarak savaş açtın değil o. En azından karşıdaki düşmanın yarısı kadar orduya sahip olmak lazım da. Ama savaşa girdiğiniz zaman birçok kimse gevşer. İşte komutan olan ya da bir mümin olan herkes diyecek ki ben tek başıma da olsam yürüyeceğim ve kazanır Allah'ın izniyle. Burada da Allahü Teala onu söylüyor şeyde Nisa suresinde. Ve harridil mu'mini müminleri de savaşa teşvik et. Asallahu en yekuf ve be'sellezine kafaru. Bakarsın ki Allah o kafirlerin gücünü kırar. Vallahu eşeddü be'sen ve eşeddü tenkila. Zaten güç bakımından en güçlü olan o, karşı tarafın gücünü kırma ve ümitlerini ortadan kaldırma konusunda da en güçlü olan odur. Evet, böylece bu dersimizin de sonuna geldik. Yani inşallah bu vesileyle yine bu yanlışları öğrenmiş olduk ve Kur'an-ı Kerim'in ne kadar güzel bir sistem kurduğunu da öğrenmiş olduk.